Internet eta teknologia berriak. Tira ba, aste artea dugu eta aste artero egiten ohi dugun bezalaxe, gaurkon ere internet eta teknologia berriei tartea argulloan saioan. Guren da egunea enpresako juleen, kaixo egunon? Epa, kaixo egunon, urtzi. Zemoz, no? Ondo, ondo, gara bai. Bueno, hainbat kontu ditugu hitz egiteke, tartean, bueno, Canon digitala aipatuko dugu, Zapaterok bere garaian onartu zuen, horrek ze suposatzen zuen, bueno, ba, aparatu elektronikoa, elektronikoak garestiago erostea, eta bueno, badirudi alderdi popularrak hori kendu egingo duela, izan ere bere garaian Canon digitalen aurkako kanpaina egin zuelako. Ja, hori da. Kendu ordea ez dakit guztiz egia ote dan hori, ez kendu bai, nolabait kendu diote, ba, lehen Canon digital hori soportatzen zuten produktuei, hau da CD-i, fotokopiadorak, bueno, hainbat produktuk jasan behartzen nolabait dago Canon hori, eta ondorioz prezioan gainkostu bat zuten, pues Canon hori barneatzen zutelako, eta bain nunbait gobernuak egin nahi duena da, hori kendu, bai, eta nolabait hortik biltzen zen dirua zuzenean estatuak jarriko du, bere presupuestotatik, ez? Horan, estatuak bideratuko ditu, uste dut 5 milioi euro, eta 5 milioi euro horiek banatuko dira, ba, Canon digital horrek lehen zituen hartzaileen artean, ez? Hau da, SGAE, Cedro, eta badira horren bat eskubide, autore eskubidea kudatzi duzten bat agentzia edo, eta hoi diru hori ba, banatuko di, ez? Bueno, hor agian, oain pentsatu dut, ez? Jo, Jesus, kendu indute bai, baino bezare, igo indute. Bai, eta gaina nik guzti honetatik ba hainbat zalantza ditut, izan ere batetik dago pasualizatu dut kendu dutela, bueno, egia da, kenduko zuten, baina dirua oza, presupuestotatik ba horretarako erabiliko da, orduan, bueno, Canon digital horrein xitzen jarraitzen du, baina bestetik, eta netago larriena dana, ba, prezioak ez dira jatxi, izan dut lehen Canon digitalakin ordaintzen magenuk zede bat, ez dakit zenbat sentimo, ba, oain berdina ordaintza jarraitzen dugu. Eta orduan, ba, CD fabrikatzaileek edo fotokopiadura fabrikatzaileek eta bar, ba, ia lehenoko prezio berdina saltzen digute, baina oain Canon digitalik ordaindu berrik ez daukate, ez? Orduan, ba, pixkate, ba, ez dakit, nizte ja bi aldiz kobratzen dutela, bueno, ba, horren eskusapean edo, ba, bai fabrikatzaileek eta bai autore eskubideak kudatzen dituzten agentzia hauek. Bueno, eta badirudi Canon digital berri honek edo Canon berri honek jendia asalatu egin duela eta ez daude ez pozik eta nahiko haserre. Bai, danak daude gaina haserre, ez nik zote, bueno, ba batetik injustuat jotzen duen jendeango da, bauri, Canon horren ordainketa injustuat jotzen duen jendeango da, baina esaterako ez gae, Cedro, eta nolait, autore eskubideak defendatzen eta kudeatzen dituzten agentzia edo elkarte horiek, ba oso azerra zatu diare, ez? Izan ere, nunbait, bueno, ba, behaiek estimatzen duten diru partida edo zenbatekoa 45 milioi eurokoa edo 46 milioi eurokoa zen, uste dut, inguru horretan, eta azkenean, pues, 5 milioitan gelditu da, ez? Osa, diferentzia ikaragarria da, ez? Osa, 40 milioi euro gutxiago jasoko dituzte kontzeptu horrenpean, ez? Eta orduan, ba, oso azarre agertu dira batetik horregatik, bat diru kantitate txikia delako behaien esanetan, eta bezitik ere ez dakitelako nola banatukoan diru hori ere. Hau da, banatu behar, bueno, ez dakit nola banatukoan, baina banaketa hori nola zeirizpiden arabera egingo dan ere ez dakite, nunbait, eta bueno, horrek ere, ba, azarra jartzitu ez. Bueno, gai ez aldatuko dugu, bueno, Instagram, Twitterrekin hautsi egin duela edo kontratua eten edo delakoa, baino hau azkenaldian asko erabiltzen zen, bueno, Twitter erabiltzaileok asko erabiltzen genuen aplikazio zen hori ez? Bai, ikaragarri, Instagram, bueno, oso famatu egin da azken urteotan eta nik uste dute ba gaina ematen dituen aukera ba oso interesgarria dela, ez azken finean argazkia ateratzeko aplikazioa da, baina gero filtro batzuk eskaintze dituzte eta filtro hoiek erabiliz, ba bueno, ba argazki holako toke berezi bat eta holako toke nolabait izateko profesionala edo emateko aukera ematen zuen, ez? Eta orduan, ba jende asko erabiltzen zuen, oso erabiltzaile piloa zuen, eta nik izango nuke Twitter eta Instagramen arteko binomio hori pues oso ondo funtzionatu dula, ez? Osea, Twitterren jendeak pues Instagrameko argazkiak ikaragarri zintzilikatzen zituelako, bai. Baina zuk izan bezala, baina albiste da, pues nonbait Twitterrek Instagramekin hautsi duela ba erlazioa, eta hemendik aurrera ba ez dituela utziko Instagrameko irudiak bere txertatzen, eta nolabait lehenetsiko dula edo primatuko dula berak sortu duen bere aplikazio propio, pues argazkiak ateratu eta argazkiak erretokatzeko nolabait, ez? Piskat hori da albistea. Egia esan, nik atzo gauean behintzatu hain dike ba, ikusten dituena Instagrameko argazkiak Twitterren, baina ez dakit gaurtik aurrera edo ez dakit noiztik aurrera jarriko duten martxan ba euren apostu hori. A ber, ez kontua da Facebook, Foursquare eta Flickr eta Twitterren argazkiak bueno, publikatuko dira, baino Twitterren ez da zuzenean aterako, baizik eta klik egin beharko da Instagramen sartzeko. Ja, bale, ulertuta. Osa, jarraituko dute ikusten, baina, bai, nik zaten honen, bai, pixkata ez zazan, baina, bueno. Bai, ez da aterako Twitterekin zuzenean argazkia, baizik eta egongo da enlazetxo bat, ja. Eta hor klikatu beharko da Instagrameko argazkia ikusteko. Bueno, zeta alde gandiri gantzen baten. Hor gero Twitterrek bai bere aplikazio asko hobetu dula, bueno, asko hobetu. Jarri dizkio argazkiak, ba, Instagrama egiten duen bezalaxe, ba, argazki bakoitzari filtroak aplikatzeko aukerak eta zarritxu. Eta pixkata, pues, imitatu nahi dute Instagram bera ba, Twitterren. Bueno, ba hortxe albistea, Instagram eta Twitter. Eta, bueno, Japoniara goaz, Julen, izan ere, bueno, gigante handi batek, bueno, ba beste merkatu bat ireki du, edo beste era bat, edo beste aro bat. Kontua da, Nintendo, zein ez dago atzen gutxikiak ginela jo lehen Game Boy, oitaz ez? Ba, Game Boy izan zen, gure garaian, gure ikasgelan Game Boy bat zuen zen, bueno, ba hori, ikastolara gartzen zutenean, bezan, ba sekulako aparatua, ez? Eta baina ikusiko ba, no, ba farrez lehertuko ba, bai. Bainatzeke ez, baina bai, bai, garai hartarako zen, Game Boya zen, bueno, Game Boy sekulako... gris haundi hoiek. Bai, bai, bai, kartutxo bidez, eta kargatzen zizkienak jolasak, eta bueno, bai. Bai, oain nik amadu nik Game Boy Pocket bat, horietako, baina, eta ba. Askotan ima sartu eta jolasture bai, Bai, Bueno, bai, zu. Bai, bai. Ba, bai, bai, bai, zai mitikoa, nola izan zen mitikoa, ez? Eta aurreneko, joa, Nintendo izan zen aurreneko bideo jolokoetan edo, pues, pioneroa, ez? Eta Game Boya, ba, izan zen, revoluzio bat, entoa regla. Bai, bai, eta gero, etorri ziren, ba, Game Boy Pocket, eta gero, etorri zen guia, segun hauek ere, lehendabizikoak izan ziren. Hori da, hori da. Gero Wii etorri zen, ba nolabait baitere jauzia horren hontan, ez? Ba bizkat gorputz atalak mugituz edo mandoa mugituz, ba mugimendua ba txertatu zutena ja ba jokoetan eta bueno, ba bai, nolabait Nintendo beti izan da referente bat bideo jokoen inguruan eta bain ere, ba euren azkenengo apostua Wii U edo ustetuzala bere izena. Ba, baitu, ba, beste berrikuntza batzukin dator, eta bueno, ba, horrek ere, ba, ustete, tendentzia bat marka dezakela, ez, sektore horretan. Bueno, asko aratu da bideo jokuen kontua, zuk esan duzu kartutxokin eta eta ban, gaur egun, ba, zediarekin, baino laister, agian, zediak ez dira, egon gustut, eak bai. Egin duela, internetez jokua online, erosi eta PlayStationean zuzenean deskargatu. Hori da. Osa, ja holako soporte fisikoak nola izateko galtzen, di joaz pixkanaka eta jokoen sektorean nik zuteko zabera gertatuko dela, ez? Gaur egun, adibidez, ba, smartphoneetan eta tabletetan eta pues, bai Google Playen edo Apple Storeen eta bar, hainbat joko itxugu eskura, eta nolabait ba erosten ditugu edo doako adio batzuk ba deskargatzen ditugu eta ja jolastu zakegu ba nolabait kontsola hauetan eta bideojolas hauetan ere ba estrategia berea antzekoa edo berdina izango da ez eta azkenean interneteko konexio baten bitartez ba jolas horietara akzedituko dugu eta kurira deskargatu edo deskargatu gabe inkluso ba justu lainoaren kontra erabiltzeko sistemak egon badaude jada eta nik uste edatzen joko dela gero eta gehiago bai. Bueno, nik zate izut, ez da ginik, Julen, Nintendo ja ez ote duen merkatua pixkat, ez ote duen merkatua pixkat jetxi? Bo, nik uste eta hauei ere eragingo ziela, oalien aipatizuan horrek ez, hainbat ez da kontzeptu berdina, baina do, tabletetan eta bar, bain bat jolas baitu eskura, bai, ba, Google Play bidez edo Apple Storearen bidez besteak beste. Eta nik uste, ba, pixkat, berin merkatuari ba, kalte ingo ziola horrek iruditzen zaitez. Ez da kontzeptu berdina, izan ere, ba, besteak asko zere joku potentago dira, eta asko zere kalitate hau behan eta bar, baina iruditzen zait izango zuela eragin pixkat sektore horretan. Ez da gizkit datuak, ez da gizkit dut estadistiko horiek ezagutzen, baina ia seguru izango nizuke, ba, hauen merkatu kuota edo behera egin duela, pues, eta arrazoi bat izan daitekela enxusin ere, pues, oina ipatu izuan hori, izta. Ba, egunea enpresako Julen, mila esker beste aste betez gurean izateratik, eta urrengo aster arte. Osondo urtzi, mila esker zuri.